7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op zaterdag 3 december. De dag waarop het Nederlands elftal zijn volgende WK-wedstrijd speelt. Daar gaan we het dan ook zeker over hebben. Maar we nemen ook de stand van zaken door op het slagveld in Oekraïne. Onze verslaggever bezocht een loopgraaf daar. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen, Kirsten. Goedemorgen. Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. De EU-landen sloten daar gisteravond een akkoord over. En de G7, met belangrijke industrielanden, sluit zich daarbij aan. Vanaf maandag mag Russische olie voor maximaal $60 per vat worden gekocht. De marktprijs ligt rond de $67. Het doel is om de Russische inkomsten te verminderen en zo de oorlog in Oekraïne tegen te gaan. Het prijsplafond geldt in de praktijk alleen voor niet-EU-landen, want in de EU gaat maandag een nog strengere maatregel in. Een volledige boycot van Russische olie. Paus Johannes Paulus II wist in zijn tijd als bisschop van Krakau al van kindermisbruik door priesters in zijn bisdom. Hij liet pedoseksuele priesters, die tot een celstraf waren veroordeeld, overplaatsen en in een ander bisdom verder werken. Dat blijkt uit Poolse documenten die door een Nederlandse journalist zijn opgespoord. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de paus pas in 1985, toen hij al 7 jaar paus was, van seksueel misbruik door geestelijke hoorde. Uit de documenten blijkt dat hij er al in de jaren 70 van wist. De Poolse paus werd in 2014 heilig verklaard, 9 jaar na zijn dood. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het blijkt dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning. De Nelson Mandela-brug is al sinds de jaren 90 in gebruik en de gemeente kan niet zeggen of er sprake is van acuut instortingsgevaar. De Rijkswaterstaat doet onderzoek. De A12 blijft wel gewoon open. De politie heeft 3 mensen uit Bergse Hoek opgepakt die de TBS'er die tijdens een begeleid verlof ontsnapte en een vrouw neerstak mogelijk hebben geholpen. Het gaat om een vrouw van 38, een man van 19 en een jongen van 16. De 31-jarige TBS'er zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen. Hij zat sinds 2018 vast voor doodslag. Maandag wordt hij opnieuw voorgeleid. De gewonde vrouw zou zijn partner of ex-partner zijn. Ze ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. In de Amerikaanse stad Boston zijn de Earthshot-prijzen uitgereikt. Een soort Nobelprijzen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het is een initiatief van de Britse prins William. 2 Nederlandse projecten waren genomineerd, maar zij wonnen niet. De prijs in de categorie Oceanen ging naar een Australisch project om inheemse vrouwen meer te betrekken bij het Great Barrier Reef. En in de categorie Een afvalvrije wereld won een Brits bedrijf dat verpakkingen van zeewier maakt. En Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De ploeg won gisteravond met 3-2 van Servië. En vandaag beginnen de 8e finales met als eerste wedstrijd Nederland tegen de VS om 4 uur vanmiddag. Wie er worden opgesteld is nog niet duidelijk. Een aantal oranje spelers heeft griep, zegt bondscoach Van Gaal. Het weer op de meeste plekken bewolkt vandaag. Vanmiddag prikt heel soms de zon er even door. Bij een stevige noordoostenwind is het koud. Het wordt tussen de 1 en 3 graden. Ster. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groningen Museum. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carl Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Het NOS Radio 1-journaal. Het oosten van Oekraïne, met als belangrijkste doel de stad Bachmoed, ligt nog steeds onder zwaar Russisch vuur. En in het zuiden, en dan vooral rond Gerson en Zaporizhia, zijn de Russen inmiddels vooral in het defensief. In het noorden van Oekraïne, daar lijkt het inmiddels relatief rustig. Toch stelt de Oekraïnse legerleiding een bezoek van journalisten daar niet altijd op prijs. Dat merkte ook onze verslaggever Kisia Hekster. Ja, want Kisia, jij zou daar in het noorden bij de grens met Belarus een reportage gaan maken, hè, over loopgraven. Maar dat ging niet door. Waarom niet? Dat weet je natuurlijk nooit precies. Het komt vaker voor dat zo'n afspraak op het allerlaatste moment wordt afgezet. Dat was gisteren ook zo. We stonden om 6:00 klaar bij de bus die ons die kant op zou brengen. En toen kwam het bericht dat het niet doorging. Het verhaal was, er was een andere opdracht. Wat dat dan was, daar krijg je verder geen uitleg over. Maar er is hier wel heel veel speculatie dat die situatie in het noorden nu rustig is. Maar dat die heel erg gespannen is, omdat er toch rekening mee wordt gehouden dat er vanuit Belarus aanvallen komen. Dus misschien was er daar iets aan de hand waarvan ze liever niet wilden dat wij daarbij waren. Nee, maar eigenlijk is het verhaal, we weten het gewoon niet. Nee, we weten het niet. Maar uiteindelijk heb je gisteren wel loopgraven kunnen bezoeken. Hè? Waar was dat? Nou, dat was dichterbij hier in Kiev, op een plek waar aan het begin van de oorlog wel heel erg zwaar gevochten is. Toen de Russen vanuit Belarus probeerden om de hoofdstad te bereiken, daar is zwaar slag geleverd. En wat opvalt eigenlijk overal in het land waar je rijdt, in bossen en in velden, is dat je die loopgraven dus ziet. Nu zie je het bijvoorbeeld omdat er dan ergens uit een besneeuwd veld een pijpje steekt waar rook uitkomt. En dan weet je, hey, er zitten daar mensen onder de grond. Dat was ook op de plek waar die wij gisteren bezocht hebben. Dat is een heel uitgestrekt gangencomplex. En wat opviel was dat het dus niet alleen warm daar beneden was. En dan zeg ik echt heel warm. Ik kwam naar binnen en ik moest meteen mijn jas uittrekken, terwijl het buiten dan heel hard vriest. Maar er was ook licht. Ze hadden daar zelfs internet. Terwijl even verderop hier nog steeds mensen zonder elektriciteit en verwarming zitten. Dus daar hadden ze het goed geregeld. Dat werkt dan op accu's en op generatoren. De legerwoordvoerder die zei tegen mij dat ze ook in het oosten goed voorbereid zijn op de winter. Dat de faciliteiten daar relatief, want het is natuurlijk niet goed, maar relatief goed zouden zijn. Voor mij lastig te beoordelen hier vandaan. Ja. Hij zei ook, ja, echt goed voorbereid op de winter. Je kunt nooit goed voorbereid zijn, want het is moeilijker om te vechten. Je hebt meer kleren nodig, meer benzine om die generatoren aan de praat te houden, meer eten, meer dekens. Eigenlijk heb je meer nodig van alles. Nou vertelde je gisteren hier al dat er heel zwaar gevochten wordt in de buurt van Bachmoed, dat is in het oosten, hè, van Oekraïne. Hoe is het op dit moment met de strijd in het zuiden? Ja, daar horen we natuurlijk wat minder over na de bevrijding van Gerson. Maar die bevrijding die smaakt echt naar meer. Dat proef je hier wel in de hoofdstad. En er wordt ook gesproken over de bevrijding van de Krim, het schiereiland dat de Russen in 2014 bezetten. En dat is misschien niet zo heel erg realistisch, maar er wordt hier wel over gesproken. En dan moet je je voorstellen, als je op de kaart zou kijken, dat de Oekraïners zouden willen proberen om het front, wat nu aaneengesloten is van het oosten, helemaal door tot aan Gerson, door midden te breken. Ergens een beetje in het midden, bijvoorbeeld bij Melitopol of Berdjansk. En als ze daarin zouden slagen, dus dat front door midden breken, dan kom je in die buurt van die Krim uit. En dan zou het opeens ook minder realistisch zijn om die bevrijding voor elkaar te krijgen. Het is iets wat de president Zelensky steeds maar blijft herhalen, dat hij heel Oekraïne terug wil. Dus ook de gebieden die in 2014 bezet zijn. Ja. Mensen snappen hier ook wel dat dat vooral iets is wat de president graag wil, en dat het maar de vraag is hoe realistisch dat echt is. Dankjewel, Kisia. En ja, hoe realistisch dat echt is, ga ik vragen aan Peter Weininga. Goedemorgen. Goedemorgen. Defensiespecialist bent u bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Ja, Zelensky blijft dus hameren op die herovering van de Krim. Wat denkt u? Nou kijk, ik snap wel dat hij daarop blijft hameren. Want hij moet natuurlijk de motivatie van de mensen hoog houden en ze een doel geven. Dat geldt zowel voor zijn militairen als voor zijn burgers. Dus ik snap dat hij daarop blijft hameren. De vraag is inderdaad of het uiteindelijk ook realistisch is. Want het betekent nogal wat. Het betekent een flink offensief dat moet worden opgezet. Dwars door bezet gebied heen. Ja. Waarbij de kans bestaat dat je van beide kanten wordt aangevallen. Dus het is een hele riskante operatie. Want hoe zit dat dan, dat doorsnijden van het front... wat Kiesja net ook vertelde, hè? Helemaal dus naar de Zwarte Zee. Daar zit het risico. Daar zit het risico, ja, want dan ga je dwars door vijandelijk gebied heen, zeg maar. Ja. Dan kun je dus, ze willen een soort corridor blijkbaar creëren. En van daaruit natuurlijk het zuiden dan ook bevrijden. Maar ja, tijdens het ontstaan van die corridor kun je gewoon aan beide kanten worden aangevallen. En kun je dus behoorlijk het vuur aan de schenen worden gelegd, letterlijk, denk ik. Dus... dat is wel een riskante operatie. Dan moet je wel heel goed weten wat je aan het doen bent. En je moet ook heel sterk zijn. Ja. De Russen, wat denkt u, houden die daar rekening mee? Heb je daar de aanwijzingen voor? Ja, dat is inderdaad het geval. Russen die graven zich in aan de oostkant van de oever van de Dnipro-rivier. Maar ook verder het gebied in, inderdaad. Verder richting de Krim. Waar ze diverse verkeersknooppunten in staat van verdediging brengen. En dat is te zien met satellietfoto's. Er wordt een heel stelsel van loopgraven weer omheen gegraven. Dus ergens houden de Russen daar toch wel rekening mee. Ja. En dat is opvallend. Ja. Even terug naar Kiesja Hekster, die we net hoorden. Die wilde dus naar het noorden. We hoorden haar zeggen van ze zijn daar toch wel een beetje gespannen over wat er kan gebeuren. Begrijpt u dat? Ja, omdat het natuurlijk uiterst onzeker is. Dat is het hele punt eigenlijk. En dat is misschien ook wel de doelstelling Lukashev, de Belarusische president, Lukashenko. En ook van Poetin. Ja. Lukashenko, ja, sorry. Om die onzekerheid daar in stand te houden. Want dat betekent in feite dat de Oekraïners daar rekening mee moeten houden en daar mensen en middelen aan moeten besteden om in dat gebied aanwezig te zijn en een eventuele dreiging het hoofd te bieden. Er is voortdurend sprake van, en druk ook vanuit Rusland op Belarus om aan die oorlog deel te nemen, om vanuit het noorden weer aan te vallen. Lukashenko weet daar weerstand aan te bieden, maar dat betekent wel dat er een soort onzekere situatie ontstaat. Er zijn Russische troepen in Belarus, die worden daar met name getraind. Men maakt op grotere schaal gebruik van de trainingsfaciliteiten in Belarus, omdat de Russische trainingsfaciliteiten zo onder druk staan vanwege de grote opkomst van mensen. Maar dat betekent eigenlijk, internationaal noem je dat wel een soort van force in being. Een krijgsmacht in wording is in Belarus, waarvan ze niet precies weten hoe groot die is. Nee. En wat die van plan is, maar waar je wel rekening mee moet houden. Ja, en dat betekent dus dat Oekraïne daar troepen moet stationeren, die dus niet elders kunnen worden ingezet. Nee, en waarvan je eigenlijk niet weet of ze iets moeten gaan doen en wat dan. Precies. Ja, ja. Dus je moet daar voor de zekerheid dan de hele tijd troepen vasthouden. En dat is natuurlijk lastig, omdat je ze dan niet elders aan het front kunt inzetten. Ja. Tot slot, deze week wordt er zwaar gevochten in de buurt van Bakhmut. Dat is in het oosten. Hè? Heeft u enig zicht op hoe de strijd daar verloopt? De Russen maken kleine vorderingen, zuid en oost van Bakhmut. Maar dat kostte verschrikkelijk veel mensen. de vraag is wat nu echt de doelstelling is van de verovering van Bakhmut. Want een echte significante strategische waarde heeft die stad niet. Je merkt dat er een soort prestigestrijd aan de gang is, eigenlijk tussen het Russische leger en de huurlingen van de Wagner-groep. Mm-hmm. Meneer Prigozhin, het hoofd van die Wagner-groep, heeft in Moskou lopen opscheppen dat hij Bakhmut wel even zal veroveren. Ja, ja. Dus die gaat er kosten wat kost voor? Dan gaat er kosten wat kost voor. En je kunt eigenlijk wel stellen dat de winst van Bakhmut niet opweegt tegen het aantal grote, enorme verliezen wat de Russen op dit moment leiden. Het is een hele vreemde strijd. En u blijft die volgen. Dank voor uw analyse. Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. NPO Radio. Het is bijna 7:15. Het NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur ging het gisteravond over het preventieakkoord, plan van het kabinet uit 2018 om overgewicht, roken en alcoholmisbruik aan te pakken. Maar sindsdien is het ongezonde gedrag nauwelijks afgenomen. Daarop komt staatssecretaris Van Ooyen met nieuwe maatregelen. Ja, in alle eerlijkheid betekent dat inderdaad wel. We hebben afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd. Dus een meerjarig onderzoek. En daar kregen we resultaten van. En daaruit bleek het op eigenlijk die onderwerpen, met name als het jongeren betreft, we geen voortgang boeken, maar stagneren. En dat heeft uiteindelijk tot de urgentie geleid om nu met nieuwe maatregelen te komen. Ja, want e-sigaretten bijvoorbeeld, die mogen dan vanaf 2025 alleen nog worden verkocht in speciaalzaken. Vapen, dat is vooral populair onder jongeren. En dat maakt de handhaving niet zo makkelijk. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar grip op te krijgen. Want ja, wat niet mag, dat moet je op handhaven. En uiteindelijk moet je zorgen dat die handhaving voldoende om handen heeft. Maar inderdaad, er is ook sprake van soms kinderen die min of meer geronseld worden om dit soort producten te verkopen. En die krijgen er dan toch een behoorlijk bedrag voor. Dus hier moeten ook scholen zelf heel scherp op zijn om te weten wat gebeurt er onder leerlingen. Wat wordt er eigenlijk verkocht en mag dat eigenlijk? Ze zijn snel, sterk en jong. De Amerikaanse voetballers die vandaag tegen Oranje spelen in de achtste finale van het WK. Sportjournalist in New York Leander Scharlakens werkt aan een boek over het Amerikaanse nationale elftal. En in Met het oog op morgen vertelde hij over de geschiedenis van dat team. Het Amerikaanse elftal deed bij het allereerste WK in 1930 al mee. En toen werden ze derde. En dat hebben ze eigenlijk sindsdien niet meer waar kunnen maken. In 1950 hebben ze nog een keer gestunt tegen het grote Engeland, terwijl het Amerikaanse team, dat waren postbodes en de andere amateurs. En toen hebben ze tot 1990 niet meer meegedaan. En sindsdien wel regelmatig, maar altijd als underdog. Ja, kregen die spelers bijna een minderwaardigheidscomplex van. Maar de nieuwe generatie die lijkt daar weinig last van te hebben. Die komen van grote clubs en die zijn zo onbevangen en die hebben zoveel zelfvertrouwen dat die daar geen last meer van hebben. Dus het grote Nederlandse voetbal, zoals dat hier dan bekend staat, oudere generaties van Amerikaanse ploegen, die zouden daar heel erg tegenop kijken. Je zou denken van, einde oefening dan, als je Nederland loodt in de achtste finale. Mm-hmm. Maar deze jongens, die hebben veel respect voor het Nederlandse voetbal, maar die zijn er ook niet bang voor. Die zeggen van, dan moeten we tegen Nederland, gaan we daarvan winnen. Ja, dat belooft wat voor vanmiddag. En het heerlijk avondje komt eraan. Dat betekent voor veel mensen geploeter met Sinterklaasgedichten schrijven. Schrijver Lisette Jongman werkte jarenlang bij een dichtwebsite en zij deelde in Bo haar geheim voor een goed gedicht. Denk je even in, hè? Jij bent Sinterklaas. Dat is mijn allergrootste troef altijd. Je zet je mijter op in gedachten, je doet je plakbaard op, je pakt je staf. En dan mag je ineens wel zeggen dat de voeten van je schoonzus stinken. Want dat mag Sinterklaas wel zeggen. Mm-hmm. En dat je schoonvader echt moet ophouden met je schoenen opruimen. Want die staan heus wel waar die horen. Dat soort dingen, dat mag Sinterklaas gewoon zeggen. Precies. Dus Sinterklaas mag een beetje steekjes uitdelen. Ja. En hij is heel oud, dus je moet een beetje respect voor hem hebben. Hij niet voor jou. Dus ja. Ja, ze had ook nog wel een tip voor het rijmschema. A, B, C, B. Dus de tweede en de vierde regel rijmen op elkaar, maar de eerste en de derde niet. Dus dat maakt het wat makkelijker. Ja, precies. Dan maak je het jezelf lekker makkelijk. Dan hoef je pas op het laatste na te denken, waar moet het eigenlijk op rijmen? En als je zeg maar eindigt op horloge, dat wordt heel moeilijk. Rijmt vrij weinig op, dan zou ik de zin gewoon even omgooien. Nou, die kan u in uw zak steken als u nog een gedicht wil maken. Dit was gisteravond op radio en televisie. Kirsten, wat staat er op de voorpagina's van de kranten vanochtend? Ja, op het AD, Chileense moeders en geadopteerden hebben aangifte gedaan tegen een Nederlandse non van 89. Zij wordt beschuldigd van babyroof en illegale adoptie, schrijft het AD. De non runde in de jaren 70 en 80 tijdens de dictatuur van Pinochet een kindertehuis in de hoofdstad Santiago. En daar zou ze zonder toestemming pasgeboren baby's hebben weggehaald bij hun moeder. Aan de vrouwen vertelden ze dat de baby's waren overleden. Maar in werkelijkheid gingen ze voor adoptie naar onder meer Nederland, Australië en Zweden. Volgens schattingen zijn er in Chili tijdens de dictatuur minstens 20.000 baby's gestolen en illegaal geadopteerd. De rechters en advocaten worden steeds vaker bedreigd, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum ruim 3 jaar geleden zijn doodsbedreigingen en geweldsincidenten toegenomen. Het gevolg is dat advocaten steeds banger zijn om heftige liquidatiezaken aan te nemen, waardoor nabestaanden weer moeite hebben om een advocaat te vinden. De gemeenten hebben het afgelopen half jaar een inhaalslag gemaakt met het huisvesten van statushouders. Dat meldt nu.nl. Halverwege dit jaar moesten er nog 1800 statushouders een woning toegewezen krijgen. Nu zijn dat er nog 1000. Ondanks die inhaalslag zitten de asielzoekerscentra nog steeds overvol. En de regels over wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van dode vogels gestorven aan de vogelgriep moeten duidelijker. Omdat dat nu niet wettelijk is vastgelegd, verloopt dat rommelig, vertellen dieren- en natuurorganisaties in Trouw. Zo heeft de dierenambulance in Zuid-Holland haar handen vol aan het opruimen van dode vogels. Andere dieren, zoals aangereden katten en honden, die kunnen daardoor niet snel geholpen worden. Want ook het ontsmetten van een ambulance duurt in verband met vogelgriep al meer dan een half uur. Dankjewel, Kirsten. Ja, we hadden het er net al over. Oranje moet vandaag weer aan de bak. Om 4 uur vanmiddag dan is Amerika de tegenstander in de 8e finale van het WK. Goedemorgen, Tom van Teck. Goedemorgen. Ja, ik hoor iemand net zeggen, die Amerikaanse spelers die denken, we gaan er gewoon helemaal voor, we gaan ze even verslaan. Wat denk jij? Wat zijn de kansen vanavond? Nou ja, er is ook wel een stemming in Nederland onder een aantal mensen, alsof we een soort kansloze wedstrijd tegemoet gaan tegen die superfitte en energieke Amerikanen. Ik sluit me daar niet bij aan. Nederland heeft een heel verdedigend systeem. Daar is veel kritiek op, maar dat is bewust gekozen omdat juist verderop in het toernooi Van Gaal heeft gedacht, als ik alleen ga aanvallen, dan ga ik dat niet redden. De grote vraag is een beetje of de Amerikanen wel zo vol gaan aanvallen, want naïef zijn ze zeker niet meer met dit goede team. En dat het een, ja, wat mij betreft een beetje 50-50 wedstrijd is die wel eens lang kan duren en waar een doelpunt heel zeldzaam zou kunnen worden. Dat verwacht ik eigenlijk een beetje, omdat beide teams, en dat zie je vaker in die afvalwedstrijden, ja, liever niet verliezen dan dat ze volop de winst gaan spelen. Dus dat is een beetje de grote vraag wat er gaat gebeuren. Oranje is matig voorin, dus Nederland moet zeker niet achterkomen. Dan is dat een lastige opgave. Maar Nederland heeft ook, ondanks alle kritiek, gewoon een hele keurige pool gespeeld en heeft pas 1 goal tegen. Dus in dat opzicht ben ik ook wel weer wat positiever gestemd. Ja. Ik denk dat Nederland, als het zijn eigen niveau wat kan opkrikken, en het kan bijna niet dat dat niet kan, want de spelers zijn niet wat mij betreft in staat om wereldkampioen te worden, maar wel om deze ronde te overleven. En ondanks dat heel veel mensen heel veel aan de Verenigde Staten toedichten, denk ik toch dat we nog een wedstrijdje doorgaan, hoor, met het Nederlands elftal. Hoe zit het eigenlijk historisch? Want we hebben natuurlijk wel eerder tegen Amerika gespeeld. Ja, we hebben in de hele historie, geloof ik, 5 keer tegen Amerika gespeeld. En daar hebben we er 4 van gewonnen. Alleen de laatste keer, dat was in 2015, hebben we een wedstrijd verloren. Maar goed, ja, die teams, dat wisselt zo. We hebben dit toernooi al een aantal landen gezien die historisch nog nooit van een ander land gewonnen hadden. En die dat lukte. Dus de voorspelbaarheid in dat opzicht, dat helpt niet zo heel veel. Nee. Wat verwacht je van de opstelling vandaag? Nou ja, ook daar is hij natuurlijk altijd heel geheimzinnig over. En dan heeft ook nog eens Depay aangegeven dat hij liever met Bergwijn speelt. Dat is dan ook weer meteen een nationale discussie als je niet oppast. Maar hij gaat gewoon zijn eigen gang. En ik verwacht eigenlijk dat hij gewoon met dezelfde opstelling begint als de afgelopen wedstrijd. Dat betekent de Roon en Klaassen weer in het elftal. En Gakpo, onze beste aanvaller tot nu toe voorin. Die gaat ook zeker spelen, maar die zou je ook nog in een andere positie erachter kunnen zetten, zoals dat dan zo mooi heet. Maar ik verwacht dat hij gewoon met dezelfde elf gaat spelen als mee die de laatste wedstrijd gestart is, omdat dat toch de wedstrijd was waarin het, zeg maar, aan de bal, zoals we dat al zo mooi noemen, het beste liep met Nederland. En dat hij daarop toch zijn vertrouwen gaat. Ja. Maar je weet het nooit. Er waren wat verhalen over griepjes. Precies, en wat gesnotter en zo. En dergelijke. En gesnotter kan ook overigens gewoon door de airco komen, hoor. Ze zitten overal in airconditioned ruimtes, zelfs op het veld. En dat wil nog wel eens meewerken aan wat verkoudheden. Maar of dat nou echt de griep is, ze trainden gewoon met 26 mensen. Dus ik ga ervan uit wat dat betreft dat in dat opzicht geen echt grote problemen zijn. Nee, en dat staat dan, als ze griep zouden hebben, wel echt in contrast met de VS. Want dat is dus vooral een team die het echt moet hebben van superveel energie. Ja, maar daar in het verleden was het heel veel energie en niet altijd even intelligent gericht, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar dat hebben ze echt wel geleerd. En je hoorde het net ook in het verhaal. Er wordt echt structureel gewerkt in Amerika. Ook omdat ze in de Verenigde Staten volgende WK een van de organisatoren is. Het is een heel plan. De competitie wordt sterker. Er zijn een aantal spelers, de Pulisic's, de bekendste, die hier in Europa bij grotere clubs zijn gaan spelen. Kortom, ze hebben hun lessen geleerd wat dat betreft. De coach heeft ook heel lang in Nederland gevoetbald en gewerkt. En zegt ook wel dat het Nederlands voetbal, het Europese voetbal, hem heel veel gebracht heeft. Dus naïef zullen ze zeker niet zijn, maar fit zijn ze zeker. En het zit natuurlijk toch een beetje in het Amerikaanse systeem om echt te willen winnen. En in dat opzicht zullen zij eerder uit hun hok komen, zoals dat als een mooi heet, dan de Nederlanders. En misschien is dat wel een voordeel voor Nederland. Hey, nog even naar gisteravond, want je zei net al, er zijn dit toernooi wel meer opvallende winsten en verliezen. Wat is jou opgevallen? Ja, gistermiddag won Zuid-Korea van Portugal, waardoor zij zich ineens heel onverwacht plaatste. Gisteravond won Cameroen van Brazilië. Waardoor, overigens, dat had geen gevolgen. Want Zwitserland, mijn dark horse in dit toernooi, overigens, die plaatste zich keurig door wel te winnen. Mm-hmm. Maar het neemt niet weg. Je hebt 4 grote landen gezien. Frankrijk, Brazilië, Portugal, Spanje. Die dan in een wedstrijd dat ze al geplaatst zijn hun B-team zeg maar opstellen. Dat is wel opvallend, want de vraag is het gaat me niet zozeer om dat ze de pool daarmee beïnvloeden. Dat hoort nou eenmaal bij het spel. Maar wat ze zichzelf mee aandoen, in de historische, in Nederland heeft het ook één keer eens gedaan. Marco van Basten wordt er altijd nog aan herinnerd in dat toernooi dat hij zijn B-team opstelde. En veel mensen zeggen het ritme gaat er een beetje uit. En ik vind het ook opvallend hoor, dat ze dan helemaal een nieuw team. Je houdt iedereen wel tevreden aan de lunch, zeg maar, de volgende dag. Want iedereen heeft gespeeld. Maar daarvoor ben je daar niet. Maar daarvoor ben je er niet. En het ritme is uit de top 11. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe deze topteams de volgende ronde gaan spelen. Gaan we allemaal zien. Maar eerst is even Nederland tegen Amerika dus vanmiddag om 4:00. Dankjewel Tom van het Hek. En wij gaan even luisteren naar muziek. Ik heb een echte winters plaatje voor u uitgezocht. Hier is The Coral met Take Me Back to the Summertime. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. Twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Kirsten Klomp. Paus Johannes Paulus II liet in zijn tijd als bisschop van Krakau veroordeelde pedoseksuele priesters in zijn bisdom overplaatsen om daar dan verder te werken. Blijkt uit Poolse documenten die door een Nederlandse journalist zijn opgespoord. Tot nu toe werd gedacht dat de Poolse paus pas veel later van het kindermisbruik wist. In Tanzania zijn 11 stropers ter dood veroordeeld voor de moord op een activist 5 jaar geleden. Het slachtoffer van 51 zette zich in tegen stroperij en de mensen die nu zijn veroordeeld zagen hem als een bedreiging voor hun ivoorhandel. In de praktijk krijgen de stropers waarschijnlijk levenslang omdat de doodstraf niet meer wordt uitgevoerd in Tanzania. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het blijkt dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de Nelson Mandela-brug. In de Amerikaanse stad Houston heeft de politie iemand opgepakt voor de schietpartij die rapper Takeoff het leven kostte. Het is een man van 33 en hij is aangeklaagd voor moord. De 28-jarige Takeoff werd vorige maand doodgeschoten op een feest op een bowlingbaan na een ruzie. Dankjewel, Kirsten. Dan gaan we naar het weer. Raymond Klaassen, ik vond het koud vanochtend toen ik de auto instapte. Dat kan ik me voorstellen, want de temperatuur was erg laag. 2 graden op de meeste plaatsen. Maar er staat een stevige noordoostenwind. En die maakt het voor het gevoel extra koud. De gevoelstemperatuur die lag dan ook onder het vriespunt. En ja, er komt eigenlijk niet zo heel veel verandering vandaag in het weerbeeld. En dat betekent dat het koud blijft. Want de temperatuur vanmiddag die ligt zo tussen 2 en 4 graden. Maar die noordoostenwind die staat er ook nog steeds. Verder is er weinig ruimte voor de zon. Hoewel in de loop van de dag in de noordelijke helft er af en toe misschien een gaatje in de bewolking kan vallen, waardoor de zon tevoorschijn komt. Blijft wel op de meeste plaatsen gewoon droog vandaag, maar het is wel een koude dag. En morgen ook zo'n grijze, koude dag? Ja, eigenlijk wel. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en morgen overdag wordt het dan ook niet veel warmer dan 2 of 3 graden met nog steeds die noordoostenwind die er blaast en die voert koude lucht dan en dat maakt het voor het gevoel nog eens extra koud. Ook morgen denk ik wel dat het op de meeste plaatsen droog zal blijven en de zon die krijgt zelfs nog wat minder ruimte morgen. Zetten de winterse temperaturen dan nu echt in? Nou, dat eigenlijk niet, want ik zie vanaf maandag toch dat die temperatuur iets omhoog gaat. Het is een klein stapje hoor, we gaan richting de 4 graden. Maandag misschien ook wel wat licht wisselvallig met hier en daar een beetje regen. Of op de koudere plekken ook misschien nog een vlokje natte sneeuw. Ik sluit dat niet helemaal uit. De dagen erna, ja, weinig verandering in het weerbeeld. Vaak veel bewolking, grijs weer met soms een beetje regen. En middagtemperaturen rond 4 of 5 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat: opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. Luister vriend, je kan maar beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Stop artrose, stop artrose. Pakken ze podium? Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Ja, u hoorde het net al. Louis van Gaal maakt zich zorgen over het aantal spelers dat verkouden is geworden in Qatar. Steeds meer internationals van Oranje kuchen of ze zijn snotterig. En dat zou dan komen vanwege de vele airco's in Doha. Er zijn wel wat griepverschijnselen geconstateerd. Maar dat schijnt door de airco te komen. Ik heb er geen last van, maar oké. Thermofysioloog Koen Levels, goedemorgen. Ik hoor meneer Levels nog niet. Even kijken of we opnieuw met hem contact kunnen krijgen. Goedemorgen. Goedemorgen, daar bent u. Hallo. Hallo. U bereidt militairen voor op wisselende weersomstandigheden. En u werkte ook al eerder met topsporters voor het NOC-NSF. Die mannen in Qatar, die zitten natuurlijk, daar is het hartstikke warm. En dan komen ze weer ergens met heel veel airco, stel ik me zo voor. Dan ga je van warm naar koud, naar warm naar koud. Wat doet dat dan met je lichaam, zulke grote temperatuurverschillen? Ja, dat zorgt ervoor dat je lichaam eigenlijk continu bezig is om zichzelf in weer thermoneutraal te krijgen. Dus als het lichaam wat te warm is, om dan weer af te koelen. En andersom, dus als het lichaam dan een airco is en koel is, om zichzelf weer te verwarmen. Ja. Dus eigenlijk is dat continu, zijn die schommelingen, die vertalen zich door in het lichaam. Dat het lichaam continu bezig is om dat eigenlijk te herstellen. En dat kost veel energie. Dat kost veel energie. En als je weinig energie hebt, dan pak je misschien eerder een verkoudheidje op. Ja, zeker. Kijk, fitheid is gewoon een belangrijke factor om fit te zijn. Hè? Dus te zorgen niet dat je ziek bent, dat je je weerstand omlaag gaat. Dus dat is een belangrijke factor, jazeker. Ja. Nou, toen ik dit hoorde, toen moest ik meteen denken aan mijn vader. Die zegt namelijk altijd, ziek word je van virussen en niet van de kou. ja, dat is een mooie wijsheid. En dat klopt ook wel, denk ik, hoor. Dus de vraag is een beetje, wat is ziek? Kijk, ik verwacht ook niet dat er daadwerkelijk dat de griep komt door de airco's. Ik denk dat meer de verkoudheid is. Dat het echt dat de kou van de airco's op de longen slaat, op de keel, op de neus. Dat de luchtwegen irriteert en dat er aan de hand is. Ja, ja. Ik zou niet verwachten dat het echt om het griepvirus gaat, wat door die airco's verspreid wordt. Maar die kou kan dus wel op je longen slaan. Maakt het dan nog uit of het koud is gewoon omdat het buiten koud is, zoals het hier nu buiten koud is, of dat het een airco is die staat te loeien? Nou, het grote verschil met als het buiten koud is en een koude airco is, denk de luchtvochtigheid van de lucht. Vaak is de airco is wat koude lucht, maar ook echt droge lucht. Ja, eigenlijk beide zorgen ervoor dat die luchtwegen extra geprikkeld worden. Dus ik denk ook dat die droogte van de lucht, dat echt een rol speelt. Ja, ja. Die longen gaan gewoon heel goed om met vochtige lucht. En wat minder goed met droge, dat prikkelt echt de luchtwegen. Kunnen ze daar nog iets aan doen in Qatar? Kunnen ze zich daar een beetje tegen wapenen? Moeten ze dikke truien aantrekken? Een sjaal omdoen? Is er iets dat helpt? Ik denk dat die schommelingen, als je die wat kan uitdempen, dus door de warmte eigenlijk wat minder warm te maken en de koude wat minder koud, dat al wat scheelt. Dus bijvoorbeeld na een training als ze de airco ingaan, om dan toch snel weer een trainingsjasje aan te trekken of een trui. Mm-hmm. Natuurlijk als ze de warmte ingaan, zichzelf toch proberen redelijk koel te houden. Dus misschien wat meer schaduwplekken opzoeken als dat mogelijk is. Goed drinken, dat soort zaken. Ja. Maar ik denk dat je het nooit helemaal kunt voorkomen. Nee, maar in ieder geval niet nat en bezweet in een koude kleedkamer gaan staan. Nee, dat is wel een goeie. Want als het lichaam nat is, bijvoorbeeld na een training of na een wedstrijd, en daarna die airco erop, dan gaat het heel hard. Dus kou en die natheid, dat zorgt ervoor dat het lichaam helemaal snel afkoelt en dus in de problemen kan komen. En die luchtvochtigheid, die dus in airco zo laag is, kan je daar nog iets tegen doen? Ja, ik denk best wel moeilijk. Dus er zijn natuurlijk van die apparaten die de lucht wat vochtiger maken, humidifiers. Mm-hmm. Maar goed, om die nou in elke ruimte in te zetten, dat lijkt me praktisch wat lastiger. Mm-hmm. Dus ik denk dat het echt moeilijk is om aan die airco's te ontkomen. Ja, ze zouden wat minder hard gezet kunnen worden. Ik verhaal volgens mij al op een van de eerdere persconferenties aangegeven. Zet die airco, in plaats van dat hij op 18 staat, stel hem maar op 1,22. Ja, nou moeten ze het er nu gewoon mee doen, hè? Want ze zijn er nu. Maar hadden ze zich hierop kunnen voorbereiden? Kan je trainen op zoiets? Je kan heel goed trainen op presteren in de warmte. Door het lichaam daaraan te laten aanpassen. Dat heet acclimatiseren. Dat is heel goed te doen. En dat heeft Nederlands Elftal ook wel proberen te doen door al meteen de eerste dagen echt in de warmte te gaan trainen. Ik denk dat het heel moeilijk is om op die airco's aan te passen. Dus ja. Niet dat als je je lichaam daar vaker aan blootstelt, dat het daar ook dan beter mee omgaat. Dus dat is heel moeilijk. Ja. Maar beter presteren in de warmte, dat kan zeker. Ja, nou ja, laten we hopen dat ze dat in ieder geval gaan doen. En dat ze zich allemaal natuurlijk zo goed mogelijk voelen vanmiddag. Dank, thermofysioloog Koen Levels. Gaan we naar Nieuw-Zeeland, want daar wil de regering de boeren gaan belasten voor de uitstoot van hun vee. Dat moet bijdragen aan het doel om klimaatneutraal te zijn in 2050... en de uitstoot van methaan met 10% te verminderen voor 2030. De agrarische sector is verantwoordelijk voor meer dan de helft van die uitstoot. En hoewel de boeren eerst zelf met het idee kwamen om een zogenoemde boer- en scheetbelasting in te voeren, staat dat plan van de regering nu op veel verzet. Correspondent Meike Weijers ging naar Aka Aka in Nieuw-Zeeland. Ja, kia ora. So my name's Stu Muir. This farm behind us has been in the family for about 6 generations. Al meer dan 180 jaar woont de familie van zuivelboer Stu Muir in deze heuvels van Nieuw-Zeeland. How many cows do you have? 540. Hij heeft dus ruim 500 koeien, maar ik zie ook varkens, ik hoor pauwen, schapen. Do you have sheep as well? Ah, sheep's just for the freezer, yeah. And pigs, yeah. Well, I mean, you're a farmer, obviously you're going to eat your own food, aren't you? I mean, why? Die zijn er dus voor eigen gebruik. Zijn vier kinderen is het boerenleven met de paplepel ingegoten. They could all drive cars by the time they're eight, you know. They knew how to rear animals and look after livestock and the realities of where they get their food from. It's a natural. Ze konden op hun achtste al auto rijden en ze zorgen mee voor de dieren. Maar Stu is bang dat hij misschien wel de laatste professionele boer is in de familie. Want de regering wil dat boeren een belasting gaan betalen voor de uitstoot van hun vee. De sector is namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van heel Nieuw-Zeeland. Boeren erkennen dat er iets moet gebeuren. I think as farmers we are totally 100% aware of the change in climate. I mean we are outside in the rain, the snow, the drought, the floods, the fires. You know, that's our life. So we Wij zien de gevolgen van klimaatverandering iedere dag. Droogte, bosbranden, overstromingen. Daarom kwamen de boeren ook zelf al met een voorstel om belasting te gaan betalen. Alleen het grote verschil is dat zij invloed wilden hebben op de hoogte van die belasting. En daar gaat de regering niet in mee. To have the one that was brought back to us was really a bit of a kick in the guts. And I think that dit voorstel is een klap in ons gezicht. It's not an option. You just can't bankrupt people. Hoe hoog de belasting precies wordt, is nog niet bekend. Die wordt straks ieder jaar vastgesteld door een onafhankelijke partij. Maar zeker is dat sommige boeren failliet zullen gaan. Daar houdt ook de regering rekening mee. Ik spreek klimaatwetenschapper David Hall. Hij steunt het plan, maar heeft ook begrip voor boeren die zich zorgen maken om hun toekomst. Het debat is inmiddels enorm gepolariseerd in Nieuw-Zeeland. En David Hall ziet wel een paar overeenkomsten met Nederland. I think one thing which joins the Netherlands and New Zealand in this space is that question of what does a just transition look like for agriculture. You know, some farmers won't be able to do what they've done. They may lose their jobs, they may lose their livelihoods. Het is belangrijk dat we iedereen meekrijgen, want de overgang naar zo'n nieuw systeem is niet gemakkelijk. Dat zegt ook boer Stu. You've got to survive. You've got to look after your community. You've got to look after your land and you've got to look after your planet. We moeten wel kunnen overleven. We moeten voor onze gemeenschap zorgen, net zo goed als voor de planeet. Begin volgend jaar wordt het plan definitief gemaakt. En vanaf 2025 moeten boeren de belasting gaan betalen. Door de correspondent Meike Weijers vanuit Nieuw-Zeeland. Voor het sportnieuws, Kirsten. Ja, de overwinning van Cameroen op Brazilië gisteravond op het WK in Qatar. Dat was er eentje voor in de geschiedenisboeken. Cameroen won met 1-0 en werd daarmee het eerste Afrikaanse land ooit dat Brazilië versloeg op een WK. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Vincent Aboubakar, die bij het vieren van het doelpunt zijn shirt uittrok. Shirt gaat uit, gele kaart wordt getoond door de scheidsrechter. Ja, dat is inderdaad zijn tweede gele, ja. dat klopt. En hij moet er dus vanaf met twee keer geel en rood. Ja, dat kan toch alleen maar zo'n ploeg als deze overkomen. Dan ben je toch ook wel een ei, hè? De zegen op Brazilië hielp het niet handig, nee, dat hij dat deed. Het hielp Brazilië niet Cameroen niet verder dat ze wonnen van Brazilië. Omdat Zwitserland Servië versloeg, zijn de Zwitsers door naar de achtste finale. En Brazilië had zich daar eerder al van verzekerd. Een Duitse vrachtwagenchauffeur is verantwoordelijk voor de dood van de Italiaanse wielrenner Davide Rebellin. Dat heeft het Italiaanse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De 51-jarige Rebellin was nog maar net een paar weken met wielerpensioen. En woensdag kwam hij om het leven na een verkeersongeluk. De Duitse chauffeur stapte na het ongeluk uit, maar besloot daarna toch door te rijden. Hij is inmiddels opgespoord. Door verschillende wetgeving in Duitsland en Italië is hij nog niet aangehouden. Een bokslegende Tyson Fury vecht vanavond met Derek Chisora om de wereldtitel in het zwaargewicht. De inmiddels 34-jarige Fury heeft nog nooit een wedstrijd verloren en is dus de favoriet. Met zijn flamboyante stijl wekt de Brit soms de indruk zijn wedstrijd niet serieus te nemen, maar daar is volgens Fury zelf niks van waar. I train very hard and I respect every opponent that I've ever faced. I've put in 9 weeks of training for this fight. I've never had sex for 6 weeks. So we're gonna go in there, punch the fuck out of each other. Then afterwards we can have a nice little sandwich, a cup of tea, whatever he wants. Not a problem. But while we're in there, we're in fight mode. Ja, een beetje een holle ruimte, maar hij zegt hij traint hard en heeft al 6 weken geen seks gehad. Ja, Fury, ook wel de Gypsy King genoemd, staat niet echt bekend om zijn verfijnde taalgebruik. Iets waar de Britse interviewer grote moeite mee heeft en die besluit excuus aan te bieden aan de kijkers. Maar of dat nou zo'n goed idee is? Ready to rock and roll, stepped up to the plate and bang, here we are. I will apologize for the language for those who are offended by it. And I just want to say, if anyone's offended by my language, get a fuck out of that door! Oh ja, dan is iedereen wel wakker. Ja, zeker. Maar goed. Bij amateurvoetbalclubs is nog steeds veel agressie. Dat zegt de voorzitter van de Almeerse voetbalclub Buitenboys in het Parool. Hij vindt dat er 10 jaar na de dood van hun grensrechter Richard Nieuwenhuizen niet veel is veranderd. Nieuwenhuizen werd na een wedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B3 doodgeslagen. 6 jeugdspelers van de tegenclub werden daarvoor veroordeeld. De Buitenboys-voorzitter wil dat er in het amateurvoetbal overal dezelfde gedragsregels gaan gelden en dat raddraaiers keihard worden aangepakt. De KNVB zou dit volgens hem nadrukkelijker moeten faciliteren. It always starts with a hey. Turns into how was your day? Turns into me at my place. Turns into you and me drinking rosé. Turns into how did you sleep? Turns into it's been a week. Turns into gave you a key. Turns into conversations talking about what a week. I found a thing when I wasn't even looking for a thing. I keep thinking about it in my brain. How I'm supposed to know how deep? How I'm supposed to know how deep? I fall, stuck up in my arm, I beat. Didn't mean to take that leap. My fault. How I'm supposed to know how deep? How I'm supposed to know how deep? I fall. I'm thinking we can slow it down a little bit. In your place, but I'm feeling like I live in it. Butterflies in your stomach got you giggling. Do you really see us together? I think so. Are you gonna love me forever? I don't know. Girl, if it was up to me, I'd take a time machine, come back and tell you exactly where this goes. How I'm supposed to know how deep? How I'm supposed to know how deep? I fall, suck up in my arm, I beat. Didn't mean to take that leap. My fault. Found a thing when I wasn't even looking for a thing. I keep thinking about it in my brain. How I'm supposed to know how deep? How I'm supposed to know how deep? I fall, stuck up in my arm, I beat. Didn't mean to take that leap. My fault. How I'm supposed to know how deep? How I'm supposed to know how deep? I fall. How you make my heart skip beats? Didn't mean to take that leap. My fault. Oh, Ja, uit Californië, en zo klinkt het ook wel, toch? Ty Verdes, How Deep. Het aantal robots in Nederland neemt toe, blijkt uit cijfers van de International Federation of Robotics. Een aantal jaar geleden dachten we nog dat robots massaal onze banen zouden overnemen. Grote werkloosheid tot gevolg, maar het omgekeerde is nu het geval. Want er is een groot tekort aan personeel en robotisering is een van de oplossingen voor het grote aantal openstaande vacatures. Thijs Geijer, econoom bij ING, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is robotisering dan zo'n populaire, geschikte oplossing voor dat personeelsprobleem? Ja, daar zijn meerdere redenen voor. Aan de ene kant, nou, je noemt het al, de krapte op de arbeidsmarkt, die leidt voor werkgevers ertoe dat ze natuurlijk ook gaan kijken van ja, hoe kan ik op een andere manier die werkzaamheden inrichten en automatiseren, is dan een oplossing. Tegelijkertijd de technologische ontwikkeling die gaat verder. Dus robots zijn eigenlijk steeds beter, slimmer en ook relatief goedkoper. En daarnaast is er ook een behoefte om fysiek zwaar, gevaarlijk of eentonig werk te verminderen. En nou, daar zijn robots relatief goed in. En op die manier kunnen werkgevers ook weer mensen vrijspelen voor andere werkzaamheden. Want worden ze ook vooral daar ingezet voor zwaar fysiek werk? Eentonig werk, zei u net. Ja, dat is wel wat je van oudsher altijd ziet. Dus dat zijn eigenlijk de industriële robots. Nou, de naam zegt het al, die worden met name in de industrie ingezet. Om bijvoorbeeld zwaar te tillen, om pallets te tillen, om heel vaak dezelfde handeling te doen, dingen te pakken en weer te verplaatsen. Maar wat je ook wel ziet is dat de groep service robots, die is wat divers. En daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan schoonmaakrobots, robots. Robots in distributiecentra, dat daar ook wel goed is de afgelopen jaren. U viel net een beetje weg toen u ging uitleggen over de service robots. Want in de schoonmaak zei u wat nog meer? Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld schoonmaakrobots, medische robots of robots die in distributiecentra werken. Dat is ook een groep die de afgelopen jaren. Ja, en betekent dat ook dat, want ik probeer me dan even een beeld te vormen van zo'n robot, dat die ook echt in alle soorten en maten komen? Kunt u allerlei verschillende? Je kan het zien inderdaad van de typische robotarm die gefixeerd is op één plek en vooral de hele tijd dezelfde handeling doet. Mm-hmm. Tot robots die meer eigenlijk autonoom zich rondbewegen in een ruimte. Maar daarbij is het wel fijn als er niet te veel onvoorspelbare factoren ook in die ruimte zijn. Ja, want daar worden ze door afgeleid. Ja, daar worden ze door afgeleid. Dus er zijn ook wel tests met robots bijvoorbeeld op vliegvelden of in restaurants. Nou, er zijn natuurlijk veel mensen, veel onverwachte situaties. Dat is voor robots toch nog wel lastiger. Ja, ja. Kan je iets meer vertellen over die groei? Want hoe groot is die nou? Hoe doen we het bijvoorbeeld als je het vergelijkt met andere landen? Ja, dat is, zeg maar, die vergelijking is interessant. Want die heeft, zeg maar, de aantallen. Nou ja, bijvoorbeeld in Duitsland zijn er veel meer industriële robots. Maar het is ook een veel grotere economie. In Azië zie je ook veel industriële robots. Het heeft ook sterk te maken met welke sectoren goed vertegenwoordigd zijn in die landen. Van oudsher worden robots bijvoorbeeld voor heel erg ingezet in autofabrieken. Nou, in Duitsland is de auto-industrie relatief groter dan in Nederland. Dus daarmee is het aantal robots ook relatief groter. Ja. Maar in Nederland bijvoorbeeld in de voedingsindustrie, dat is wel echt oploper, ook internationaal gezien, qua de inzet van robots ten opzichte van dat. Ja, ja. Denkt u ook dat we minder bang zijn geworden voor robots dan we vroeger waren? Ik denk een goede daarbij is om ook inderdaad zo'n groei in perspectief te plaatsen. Dus bijvoorbeeld in 2021 ging het om zo'n 2300 nieuwe industriële robots. Nou, tegelijkertijd kwamen er in 2021 300.000 nieuwe banen bij. Ja. Dus dat laat wel zien dat de groei van het aantal robots en het aantal banen ook hand in hand kunnen gaan. Ja, ja, ja. Helder, dank voor de toelichting. Thijs Geijer, econoom bij ING. Ja, en al een paar keer natuurlijk over gehad deze uitzending. Om 4:00 vanmiddag dan staat de vierde wedstrijd van Oranje op het WK op het programma. Nederland speelt die achtste finale tegen Amerika. En ja, dat betekent dat die wedstrijd niet alleen hier wordt gevolgd, maar ook in Amerika. Bijvoorbeeld door Pieter Hamhuis in Georgia. Zelf ook voetballer daar bij Young Harris. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eigenlijk goedenavond natuurlijk voor jou. zit iedereen al in spanning daar? Ja, zeker zit iedereen hier in spanning. De spanning is zeker te voelen hier over de campus. Alle vlaggen, alles hangt er al uit, dus die is wel te voelen. Ja, want we horen altijd, voetbal is toch niet echt groot in Amerika. Maar zo'n WK, dat doet dus toch wel iets? Ja, nee, normaal gesproken is het echt een beetje de Amerikaanse sport, hè. Basketbal, baseball, dat soort dingetjes. Maar nu het WK hier begonnen is, dan is in één keer soccer ook heel interessant voor iedereen. Ja, en bij jou, want je zegt, je zit op de campus. Dus ik kan me voorstellen, veel internationale studenten ook. Maar ook onder Amerikanen zelf? Ja, eigenlijk ik denk dat 80% hier gewoon Amerikaans is, hoor. Al wel. Als het niet meer is. Dus ja. Ja. Hoeveel kansen maakt Amerika, denk jij, vanavond? Nou, als ik dat toch een beetje bekijk naar kwaliteit, dan denk ik toch dat Nederland echt wel veel meer kwaliteit heeft. En dan denk ik niet dat Amerika nog met winst vandoor kan gaan. Ik denk dat ze wel een goede tegenstrijd, zeg maar, kunnen opvoeren. Maar echt winnen kunnen ze niet, denk ik. Voor mijn gevoel. We gaan het zien natuurlijk vanavond. Hey, hoe populair is op dit moment voetbal? Want nou ja, je zei net al, normaal heb je natuurlijk baseball, basketbal. We horen ook wel over het voetbal voor vrouwen in Amerika. En daar zien we natuurlijk ook veel van op toernooien. Wordt het al groter, zeg maar, als sport? Ieder jaar wordt het groter. Dat merk je ook aan alles. Maar dat komt ook voornamelijk omdat, net zoals ik dan, internationale mensen ook hier komen voetballen. Omdat hier ook weer kansen liggen om professioneel voetbal te halen. En ik denk dat het niveau alleen maar weer omhoog brengt en ook bekend maakt. En vrouwenvoetbal is hier inderdaad, zoals je zegt, eigenlijk al echt nog wel een stukje verder dan het mannenvoetbal in sommige opzichten. Ja, en want hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen? Want jij speelt dus voor een college, hè? Voor een universiteit. Mm-hmm. Ja, nee, ik was thuis eigenlijk wel eerder gevraagd door een Amerikaanse coach om hier te komen voetballen. Dat was een hele poos geleden. En daar heb ik toen nog een beetje vraagtekens bij gehad. Maar na een bepaalde tijd dacht ik van, hé, maar eigenlijk is het toch wel interessant om zoiets aan te gaan, zo'n uitdaging. Toen ben ik erop ingegaan, ben ik samen met mijn organisatie, agency King's Talent, in gesprek gegaan met coaches en zodoende bij een school gekomen die ook een beetje aansloot bij mijn studiewensen. Ja. En als je daar dan bent, moet je daar dan ook... hoe moet ik me dat voorstellen? Als je wedstrijden speelt, komen er dan ook veel mensen kijken? Of moet je steeds uitleggen wat je doet? Hoe zit dat? Nee, dat doet nog niet, hoor. De meeste mensen weten wel wat je aan het doen bent. Moet je elke keer de regels uitleggen, bedoel ik eigenlijk? Nee, dat niet. Nee. En wat betreft het publiek, ja, dat zijn gewoon heel veel van de college zelf, van de mensen die dan komen kijken. Of ze het allemaal begrijpen, dat weet ik inderdaad niet. Maar degene die me dan iets vragen, die hoef ik niet uit te leggen hoe het werkt. Nee, oké. Hoe ga je vanavond kijken? Is het net zoals hier dat je ook in cafés kan gaan kijken bijvoorbeeld? Ja, die heb je wel in de omgeving zitten. Op zo'n campus weet ik niet per se of er heel veel feest gevierd wordt, aangezien het ook bij ons in de ochtend is tegen die tijd. Oh ja, tuurlijk. Maar ik denk dat de kroegen, zoals vorige week was ik in een grotere stad, die zaten allemaal gewoon hartstikke vol. Dus ja, dat wordt hier gewoon goed gevierd, hoor. En ga je daar zelf ook een plekje zoeken? Ja, daar ga ik zelf zeker wel even een plekje zoeken. Ja. En dan een beetje gewetensvraag, voor wie ben je? Ja, dan moet ik toch echt zeggen dat ik wel gewoon van Nederland ben. Maar dat moet ik niet te hard zeggen, anders krijg ik hier iedereen achter me aan, denk ik. Veel plezier met kijken. Morgenochtend dus voor jou, Pieter Hamhuis, voetballer in Georgia. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Jutta Goris haalt 5 vrouwen uit de schaduw van hun mannen. Die familie bestaat uit gewone, bijzondere vrouwen. En beschrijft 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. Die waaghalzen waren die naar Indië in hun eentje gingen. Uit het hoofd is een voorstelling die gaat over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca. Het neigt heel erg naar bijna waar. Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die haar leven beschouwt. Het is net niet helemaal waar allemaal. Vaste prik, politiek commentaar. Kees Boonman en Liedewijde Paris doet deze week de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vanavond bij Mediastorm. 5 jaar MeToo. Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten? Het geheime wapen van Mark Rutte? De appel. En juicevlogger Yvonne Kolderweijer roept haar volgers op te spioneren in het ziekenhuis. Waar ligt de grens? Vanavond bij Mediastorm. Rond 9:50 op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Nelson Mandela-brug over de A12 bij Zoetermeer is niet veilig en afgesloten voor voetgangers en fietsers. Auto's en treinen die mogen er nu nog wel onderdoor, maar Rijkswaterstaat beoordeelt op dit moment de situatie. Ik ga zo praten met de verantwoordelijk wethouder van Zoetermeer. En Nederland staat in de halve finale. Nog niet in het echte toernooi in Qatar, maar wel in het toernooi voor de fans. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs voor Russische olie die over zee wordt vervoerd. $60 per vat in plaats van de marktprijs van ongeveer $67. De EU-landen sloten daar gisteravond een akkoord over en de G7 met belangrijke industrielanden sluit zich daarbij aan. De maatregel moet de Russische inkomsten verminderen, zodat het voor de Russen moeilijker wordt om de oorlog in Oekraïne te bekostigen. De EU zelf voert maandag een nog strenger beleid in, een volledige boycot van Russische olie. De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II wist als bisschop in Krakau dat priesters die onder hem vielen minderjarigen misbruikten. Dat blijkt uit Poolse documenten die een Nederlandse journalist heeft achterhaald. In de jaren 70 plaatste hij veroordeelde priesters over naar een ander bisdom waar ze nieuwe slachtoffers maakten. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de Poolse paus pas in 1985 van kindermisbruik door geestelijken hoorde, toen hij al een tijd paus was. In Tanzania hebben 11 mensen de doodstraf gekregen voor de moord op een activist die stroperij bestreed. Het slachtoffer van 51 werd 5 jaar geleden doodgeschoten. De 11 mensen die nu zijn veroordeeld hebben toegegeven dat ze iets met de moord te maken hadden. Ze zagen de activist als een bedreiging voor hun ivoorhandel. Tanzania heeft al tientallen jaren geen doodstraffen meer uitgevoerd. De verwachting is dat de 11 veroordeelden daarom levenslang in de gevangenis terechtkomen. En minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe, dodelijke variant ontstaat. Daarvoor waarschuwt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zo'n 90% van de wereldbevolking heeft immuniteit opgebouwd, maar dat betekent volgens hem niet dat landen achterover kunnen leunen. De WHO roept landen op om risicogroepen te blijven aansporen zich te laten vaccineren, zoals mensen boven de 60 en mensen met een kwetsbare gezondheid. In de Amerikaanse stad Houston heeft de politie iemand opgepakt voor de schietpartij die rapper Takeoff vorige maand het leven kostte. De arrestant is een man van 33. Hij is aangeklaagd voor moord. De 28-jarige Takeoff werd doodgeschoten op een feest op een bowlingbaan, nadat bij een dobbelspelletje ruzie was ontstaan tussen enkele bezoekers. Volgens de Amerikaanse politie was de rapper een onschuldig slachtoffer. De verdachte is opgepakt op basis van bewakingsbeelden. De aanwezigen op het feest wilden geen verklaring afleggen. En Qatar wil ook de Olympische Zomerspelen van 2036 organiseren. Dat meldt persbureau Reuters. Vanwege de hoge temperaturen zou Qatar overwegen om de Spelen niet in de zomer te houden, maar later in het jaar, net zoals nu bij het WK voetbal. Het is nog niet bekend wanneer het IOC de toewijzing van de Zomerspelen van 2036 bekend maakt. Mochten ze naar Qatar gaan, dan wordt het de eerste keer dat ze in een islamitisch land worden gehouden. Het weer bewolkt vandaag. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind en het wordt maximaal 3 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het wat minder koud en dan neemt de kans op regen toe. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 5 december, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. en je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het NOS Radio 1-journaal. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer, een voetganger- en fietsbrug over de A12 en over het spoor, is door de gemeente gisteravond per direct gesloten. Want die brug is mogelijk niet veilig meer. Wethouder Marijke van der Meer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er aan de hand met die brug? Wat er aan de hand met die brug is, is dat uit het onderzoek naar de oude tekeningen van toen die gebouwd werd, daar hebben we het papieren archief is daarvoor gelicht, is gebleken dat er rekenfouten zijn gemaakt. En dat de brug zelf te zwaar is voor de onderliggende constructie. En dat zien we al een tijdje, omdat die scheuren begon te vertonen. Maar we wisten niet precies hoe die scheuren nou inkwamen. Daar hebben we onderzoek naar laten doen door deskundigen. En die hebben ons van de week dus een bericht gegeven dat de brug niet veilig is, doordat die constructiefouten erin zitten. We weten alleen niet hoe acuut het is. Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Valt er iets te zeggen over hoe groot het risico is dat die instort? Nee, niet precies. In ieder geval hebben wij nu het predicaat niet veilig gekregen. En om te kijken hoe acuut het is, hebben wij gisteren een spoedadvies aangevraagd bij de Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat die heeft echt de experts in dienst van al dit soort bruggen en dergelijke. Mm-hmm. En die zijn nu met mannenmacht aan het kijken wat zij vinden van hoe acuut het zou kunnen zijn. Ja. Want we moeten besluiten nemen over of wel of niet die mensen er weer overheen mogen lopen. En natuurlijk ook over hetgeen wat eronder gebeurt. Precies, want voetgangers en fietsers mogen er nu niet meer overheen. Maar er gaan nog steeds auto's onderdoor, ook treinen. Ja, dat klopt. En dat komt omdat op het moment dat je zegt van fietsers en we sluiten de brug af bovenlangs. Dat is langzaam verkeer en die kunnen eigenlijk omrijden en die worden voor een deel met busjes heen en weer gebracht. En daarmee voegen we geen risico toe. He, dus daarmee verlagen we het risico. Voor het afsluiten van de A12 geldt dat als je dat onvoorbereid doet, dat je dan dat verkeer alle kanten uitschiet en we op allerlei andere plaatsen mogelijk gevaarlijke toestanden krijgen. Ja. En we na moeten denken hoe de hulpdiensten overal moeten komen. Dus Rijkswaterstaat die besluit pas om die A12 dicht te doen als zij er ook van overtuigd zijn dat het acuut gevaar is. Ja, wat wij nu aan het doen zijn, is we wachten op het oordeel van de deskundigen. Er wordt op het ogenblik al heel druk overlegd. En we hopen binnen een week een uitspraak te hebben. En dan kan het zijn dat Rijkswaterstaat zegt van nou, laat die brug boven maar dicht. En ga gauw beginnen aan een constructie om hem tijdelijk te stutten. Kan ook zijn dat ze zeggen, nou, hij kan nog even, dus laat het verkeer maar weer toe. Het kan ook in het uiterste geval zijn dat Rijkswaterstaat zegt, we gaan nu ook de A12 stilleggen. Ja, ja. En even samenvatten, dat verwacht u dus binnen een paar dagen? Ja, wij hebben het gisteren aangevraagd en met het verzoek of het binnen een week zou kunnen. En ja, er wordt met mannenmacht aan gewerkt. Ja, en tot die tijd kunnen mensen gewoon gewoon gerust daaronder doorrijden. Ja, daar kan ik gewoon geen uitspraak over doen, want ik weet het niet. Nee. Voetgangers en fietsers die mogen dus niet meer eroverheen in ieder geval. Hoe komen zij nou aan de andere kant? Nou, we hebben busjes rijden en ook de haltes van de Randstadrail en het spoor, die zijn nu afgesloten. Want je kan wel uitstappen, maar je kan vanaf het perron alleen maar over de brug wegkomen. Dus, oh ja, dus de trein stopt er nu niet. En de Randstadrail stoppen daar niet meer. En er worden bussen ingezet om iedereen naar andere plekken te brengen. Ja. Dank. We wachten dus dat onderzoek af nu. Marijke van der Meer, wethouder in Zoetermeer. Ja, de voetbalteams in Qatar die strijden om die ene gouden bokaal, de wereldbeker. Maar tegelijkertijd wordt er ook nog om een andere wereldbeker gespeeld. De wereldbeker voor fans. In het Vendorp strijden supporters met hart en ziel om die titel. De Louis van Gaal van de fans, bondscoach Leon van der Wilk, legde aan verslaggever Eline de Zeeuw uit dat het een behoorlijk serieuze aangelegenheid is. Ja, het is een FIFA Fans Cup, 32 landen. Het is echt WK, hetzelfde schema als het echte WK. En ja, het is hartstikke leuk hier zo. En jij bent dus de bondscoach van de Nederlandse fans. Wie heb je allemaal geselecteerd en hoe? Ja, uiteraard maandenlange selectievoorbereiding. Ik moest trouwens op dezelfde dag de selectie inleveren als Louis. Echt inderdaad dezelfde dag ingeleverd. Ook paspoortcontrole is allemaal heel serieus gegaan. En toen zijn we inderdaad afgelopen zondag, waren zaterdagavond wel nog uit geweest. En we zijn zondagochtend heel vroeg zijn we elkaar gaan trainen op het complex. En kennis gemaakt goed en opstellingen doorgenomen, sterke zwakke punten. En nog even een uurtje getraind. Ja, dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want daardoor wonnen we de eerste twee wedstrijden gewoon. Kijk, de perschef die zegt ondertussen dat de bondscoach moet gaan. Nou, terecht. Kom zo terug, ja? Oké. Okay. Op het FanWK wordt zelfs gewerkt met een heuse part-time perschef, Peter. De bondscoach die moet naar zijn mannen toe voor de laatste wedstrijdbespreking. Maar Peter, de perschef, die wil nog wel even wat zeggen over de verwachtingen tegen Qatar in het laatste groepsduel vandaag. Als ik heel realistisch moet zijn, Qatar heeft een heel sterk team. Ze hebben zelfs twee spelers erbij die net het WK niet hebben gehaald. Dus die doen mee, dat zullen we straks zien. Ik denk, als we beneden de 5-0 kunnen houden, verlies, dan doen we het prima. Maar het maakt niet uit, we zijn door. Hè? We zijn door. We zitten gewoon in de actiefinale. Wij dachten trouwens, dit wordt een partijtje bij de plaatselijke FC, maar dit is serieus opgezet. Ja, het is echt serieus opgezet. Gisteren ook een prachtige openingsceremonie. Dat was echt geweldig. Hè? Cafu was daar en Iniesta, Eto'o, Ronald de Boer van Nederland. Dat was echt hartstikke leuk. Echt een serieuze opkomst op dit hele kleine veldje hier. En dat was echt prachtig. En er wordt serieus gespeeld om een heuse wereldcup. Dus dat is echt leuk. Op Faisal. Faisal rechts. Rustig. Ja, het gaat best goed. Echt, dus Qatar is de beste ploeg van het WK. Die hebben al 6-0 en 4-0 gewonnen. Dus, het staat nog 0-0, maar hoe lang spelen jullie? 2 keer 8 minuten. Dus dat is niet zo heel lang. Alleen als je in het veld staat, is dat wel heel lang, kan ik je vertellen. Oké, draai om, accepteren. Schieten! Hoe was het ready? Zonder Leo. That was the end of the match. Great performance by Qatar. Taking the lead 3-1. Er wordt ook even een ereronde gelopen voor de aanwezige fans. Ja, 3-1 verliezen, maakt niet uit. De keeper, Henk, als fan trouwens in het publiek te herkennen aan zijn oranje pet met oranje krullen daaronder. Die moest 3 keer vissen, maar toch kijkt hij redelijk tevreden terug op die wedstrijd. Nee, het was echt allemaal vol inzet en niemand valt iets te verwijten. Vergelijk jij jezelf nou ook nog een beetje met een van de spelers van Nederland? Je bent keeper, Noppert misschien? Nee, ik heb mezelf altijd een beetje vergeleken met Van der Sar. Die leeftijd heb ik ook een beetje. Ja, is gewoon leuk om te doen. Nou, bondscoach, ik zie toch allemaal tevreden gezichten, ondanks dat 3-1 verlies. Ja, dat klinkt heel gek, hè? Maar we zijn gewoon hartstikke blij dat we de achtste finale hebben gehaald. Dat was ons doel. We can come to the finals and we win to the finals. Nou, vooralsnog geeft Team Nederland het goede voorbeeld aan het Nederlands elftal. Want de Nederlandse fans staan inmiddels, dankzij natuurlijk geweldige reddingen van keeper Henk, in de halve finale. Opvallende zaken in het nieuws, Kirsten. Ja, een groep mensen heeft in Oekraïne een straatkunstwerk van Banksy proberen te stelen, schrijft de BBC. De kunstenaar had een vrouw met een gasmasker op en een brandblusser in de hand met graffiti op een gebouw gespoten. En door een deel van de muur weg te snijden konden de daders het werk van Banksy meenemen. Maar ver kwamen ze niet. De politie had ze al na een korte tijd aangehouden. Het kunstwerk is niet beschadigd geraakt. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een Russisch paspoort gekregen, dat meldt The Guardian. Zo'n 10 jaar geleden lekte Snowden documenten die gingen over spionage door de NSA, de Amerikaanse geheime dienst. Zijn Amerikaanse paspoort werd ingetrokken en hij kreeg politiek asiel in Rusland. Nu Snowden een Russisch paspoort heeft, kan hij niet meer worden uitgezet naar de Verenigde Staten, zegt zijn advocaat. De burgemeester van New York is dringend op zoek naar een goede rattenvanger. Volgens de New York Times is het aantal ratten toegenomen sinds de coronacrisis. Dat komt onder meer doordat steeds meer New Yorkers buiten de deur eten en door alle vuilniszakken die op straat worden gezet. Inmiddels zouden er 2 miljoen ratten rondlopen in de stad. En niet iedereen kan zomaar op de vacature van rattenvanger reageren. Je moet een killer instinct hebben en een badass uitstraling. Dat voor een jaarloon van $170,000. Ja, klinkt wel als iets voor ons, Kirsten. Badass uitstraling. Nou, weet. En dat jaarloon trouwens ook prima. Dankjewel. Gisteren was de laatste koopavond voor Sinterklaas. In Zoetermeer was er eerder een stemming bij de winkeliersvereniging om te stoppen met de koopavonden, maar toch is besloten om open te blijven. Was het dan ook druk in de winkelstraat? Onze verslaggever Roel Pauw ging kijken. Hoi. Wat is dit voor winkel? Neem het Zoetermeer. En wat verkopen jullie? Babykleding tot tiener. Is het een beetje druk? Valt mee. En dat is altijd zo op vrijdagavond? Niet altijd. Als het voor kerst is, dan is het wel wat drukker. Loont het nog wel om de winkel open te houden op vrijdagavond? Soms wel, soms niet. Hallo. In welke winkel ben ik? Bij Van Ostas en Koffers in Zoetermeer. Ik zie geen klanten. Klopt dat? Ja, nee, we zijn met z'n drie hier aanwezig. Alleen met elkaar. Klopt. Het is de laatste koopavond voor Sinterklaas. Ja. Je zou verwachten dat je over de koppen kon lopen hier. Nee, die tijden zijn al lang weer voorbij. Zou je het erg vinden als de koopavond wordt afgeschaft in Zoetermeer? Ik persoonlijk niet. Nee. Ik zou het zelf niet heel... Nee. Maar voor de winkel bedoel ik dan? Voor de winkel, nee. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt of die er wel of niet is. Nee, je maakt niet veel omzet. Het is niet die 3 uur extra. Je denkt, oké, daar doen we het voor. Hier in de winkeliersvereniging gingen er stemmen op om ermee op te houden, hè? Klopt. Daar is democratisch over beslist. En hij blijft. Ja, wij hebben ook gestemd dat hij moet blijven, hoor. Ja, toch wel? Ja, dat wel. Om toch een eenheid te creëren. Want als je kijkt naar de straat hier tegenover ons, iedereen is dicht daar. En wat voor winkels zijn dat dan, waar je op uitkijkt? Halfords, Primera. Die zien het al niet meer zitten om open te gaan. Die zijn al dicht gegaan, inderdaad. Jullie zijn nog open, maar dat is meer uit solidariteit en ook voor het plaatje in de winkelstraat dan dat je hier een grote klapper maakt op vrijdagavond. Zeker. En ook, als je ziet wat we dan toch nog halen... Is aardig. Is aardig, maar niet zoals het hoort natuurlijk. Nee. Dat... Ja, jullie drieën moeten betaald worden. En de gasrekening. Zeker. Ja. In welke winkel ben ik nu? U bent nu bij Vnuffelen Mode in Zoetermeer. Nou, dit zijn wel de mooie geluiden, hè? Ja, dat is wel... Geld wordt geteld. Was het een goede avond? Kan beter. Matig. Kan beter. Ja, avond is matig. Er is ook een onderzoekje gedaan, hè, onder de winkeliers. Ja. Voor of tegen? Ja. Was u voor of tegen? Nou ja, als winkel zijnde is op dat moment nee gestemd. Mede doordat het inderdaad zo rustig is in het centrum. Ja. Maar het blijft een gevoelig punt. Want het is gewoon jammer. Je wil gewoon gebruik maken eigenlijk van alle openingsuren die er zijn. Maar het moet inderdaad rendabel zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk ook best wel een grote winkel. En zoals je ziet, ik heb je best wel veel mensen eigenlijk rondlopen. Moet allemaal betaald worden. Moet allemaal betaald worden. Dus zou ik er rouwig om zijn. Ergens zou ik het wel jammer vinden. Maar het moet het wel opleveren. Anders heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin om die deuren open te zetten. In wat voor winkel ben ik hier? Ik werk hier in een opticien. Ja. Is de koopavond nog rendabel voor deze zaak? Voor deze specifiek niet, maar dat heeft ook wel met de ligging te maken. Je moet hier wel zijn, ook al komt er geen sterveling in de winkel. Je moet het verwarmen. Twee dingen die hartstikke duur zijn, energie en personeel. Dat tikt aan, ja. Zeker als je dit soort avonden vaker hebt. En ik denk dat er heel veel winkeliers hier dat wel hebben. Is de zondag in de plaats gekomen van de koopavond? 100%. En dat is vrij snel gegaan, hè? Dus stoppen maar met die koopavond. Ja, absoluut. Ja. Kun je ervoor kiezen om te sluiten? Of is dat iets wat je met het collectief beslist? Nou, het collectief beslist wel. Maar ik denk dat er een aantal stemmen zijn die zwaarder wegen. Dat zijn de grote ketenwinkels. Hennis & Mauritz, Primark. Bijvoorbeeld. Die leggen dat dictaat eigenlijk op aan de kleinere winkeliers. Dat is wat ik ervan begrepen heb. Ik wil niet zo onvriendelijk klinken, maar het idee heb ik. Ja. Is het al bijna 9 uur? Het is bijna 9 uur. Gelukkig. Het is een lange dag zo, ja. Nee, nog een paar kleine dingetjes en dan gaan we morgen weer verder. Okay. Bedankt. Dankjewel. NOS Radio 1 Journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 19 minuten over 8. Onder de arbeidsmigranten uit Bangladesh, India en Pakistan in Qatar is niet voetbal, maar cricket veruit de populairste sport. In de oliestaat zijn ook overal provisorische cricketvelden te vinden. Maar de Qatarese overheid lijkt daar zijn bedenkingen bij te hebben en investeert niet in die sport. Terwijl ik dit opneem is het vrijdagochtend, het is 6:30 geweest. En ik sta op een grote zandvlakte, ongeveer 10 minuten rijden vanaf het Altumama stadion. Dat is het stadion waar Oranje de eerste groepswedstrijd speelde dit WK. En om mij heen tel ik 1, 2, 3, 4, 5 geïmproviseerde cricketveldjes. En cricket spelen op vrijdagochtend, dat is vaste prik voor de duizenden migranten uit Zuid-Aziatische landen die hier werken in Qatar. Hi, my name is Kushal Kumar and I'm from India. I've been in Qatar for the last 14 years. Kushal komt uit India en woont inmiddels 14 jaar in Qatar, waar hij een cricketschool runt. We have around 80-100 kids at any given time. En hij geeft een basisuitleg cricket voor beginners. Well, cricket is played with between two teams. Each team consists of 11 players. Something close to baseball. Twee teams, ieder 11 spelers. Het lijkt een beetje op honkbal. Okay, in baseball you have four corners. In here you only have two corners. Je hebt twee honken en twee slagmannen. Okay, basically a batsman who hits the ball. He's called as a striker. And the opposite side, the batsman who is standing is called as a non-striker. De slagmannen steken over langs elkaar. En iedere keer dat dat lukt, is één run. So when they cross each other, that's one run. De bal uit het veld slaan met stuiteren is meteen 4 runs. En zonder stuiteren 6 runs. Boundary rope, it's called 6 runs. De mannen die niet meespelen, die zitten te kijken in de laadruimte van de auto's die ze hier hebben staan. En ja, zo'n cricketveld is eigenlijk niet veel meer dan een rood-wit lint met daarop stenen. Dat lint vormt dan de afbakening. En verder ligt er een betonstrook in het midden met wat paaltjes erop. Wat mannen houden bedjes vast. En je hebt dan dus zo'n tennisbal en dat is het. Yes, unfortunately, infrastructure or the facility for cricket has been very minimal. Hij zegt, er zijn maar weinig faciliteiten. We only have one cricket stadium in the whole of Qatar which has grass. Er is maar één cricketstadion in heel Qatar met gras. En de autoriteiten investeren er ook niet in. The authorities have not taken any much action so far. Volgens Kushal wil de overheid niet in cricket investeren, omdat het een sport is van de arbeidsmigranten uit landen als India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal en Bangladesh. Because it's only Asian people, they probably feel that you know that it's not that important game. Maybe that's the reason. And then majority of the players are workers and they are labor class. Wat ze hier spelen is dus tennisbalcricket en niet het reguliere cricket met hardere materialen. En ze spelen hier die softere variant om blessureleed te voorkomen. If you play, you get injured and then you're absent because it's not a work-related injury, you don't get paid. Je wil niet gewond raken bij cricket, want als jij lijdt en niet meer kan werken, dan lijdt ook je familie in je thuisland. Want zij krijgen dan geen geld meer toegestuurd. And when you don't get paid, he suffers, his family suffers back home. So that's the reason they pull them back to play the real ball cricket. And whereas they play the tennis ball cricket. Sheffy is de vice-aanvoerder van een van de cricketteams hier. En hij hoopt dat als straks het WK voorbij is, er meer aandacht komt voor cricket. Bijvoorbeeld in de stadions die nu nog voor voetbal worden gebruikt. We expect something good. Because after football, the stadiums are open. So it's just free. They may arrange some kind of tournaments or something. So that will actually make awareness to the world. Een verslag was dat van Danny Simons vanuit Qatar. En daar blijven we even, want ja, vanmiddag is daar dus om 4:00... die wedstrijd van Nederland tegen de USA. Goedemorgen, verslaggever Eline de Zeeuw. Goedemorgen. Ja, wil Nederlandse fans daar natuurlijk ook. Hoe gaan die de wedstrijd in? Nou, de fans die er zijn, en dat zijn er ongeveer 3000... die zijn toch allemaal vrij optimistisch. Ze geloven erin ook dat de ommekeer in het spel van Oranje nu eindelijk kan gaan komen. Ze zullen vanmiddag voor de wedstrijd weer verzamelen voor een fanwalk. Dat doen ze steeds hier. Met de oranje bus vooruit gaan ze dan gezamenlijk naar het stadion toe. En ik hoop trouwens wel dat die oranje spelers vanavond ook wat beter te horen zijn in het stadion. Of die oranje fans wat beter te horen zijn in het stadion. Want afgelopen wedstrijden kwamen de aanmoedigingen toch echt vooral van de fans van de tegenstander. Dus ik ben benieuwd of we ze gaan horen. Harder zingen dus. Ja. Ja. Ja, veel verkoudheid horen we bij de spelers. Ook veel gesnotter. Enig zicht op de fitheid. Ja, we hoorden eerder dat Frenkie de Jong en Martin de Roon wat snotterend achter hun microfoon zaten tijdens de persconferenties. En gistermiddag verklapte Van Gaal dat er meer spelers zijn met griepsymptomen. Wie dat dan zijn, dat wilde hij niet zeggen. En bovendien benadrukte hij wel van ja, iedereen is gewoon inzetbaar, fit genoeg om te spelen. Hopelijk is dat voor Van Gaal dus vandaag nog steeds zo, maar dat weten we nog niet. We moeten nog even wachten op die opstellingen. Het is overigens niet nieuw, want we horen het bij meer teams. Ook de Amerikanen die hebben er last van. Eerder al de Brazilianen. En zij wijten het vooral aan al de airco's die hier ontzettend hard loeien. Je gaat steeds van een temperatuur van 30 graden buiten naar zo'n 20 binnen. En die verschillen zouden toch veel mensen nekken. We horen het ook bij de journalisten om ons heen. Dus dat is wel een dingetje. En ik hoop dat dat in ieder geval niet doorslaggevend gaat zijn vanavond. Het zijn ook enorme installaties, hè? In die stadions. Echt enorme blazen dingen, zag ik. Ja, klopt. Ja, je voelt het echt als je daar zit. Ja. Ja. Amerikaanse fans, zijn die er eigenlijk ook? Ja, er zijn toch best wel wat Amerikaanse fans. Want voetbal, of soccer, zoals het in Amerika natuurlijk heet, wordt ook daar steeds populairder. En dat merk je dus ook terug in Qatar. Ze zijn redelijk overtuigd ook van de eigen kansen. Ze hebben gezien dat Nederland nog niet het beste spel speelt. Terwijl de Verenigde Staten toch wel goed in het toernooi zit. Maken echt wel indruk met attractief en goed voetbal. Dus ze denken wel echt een slag te kunnen gaan maken. Toch zegt de bondscoach Craig Berhalter van ja, we moeten ook voorzichtig zijn. Het is Nederland en uiteindelijk gaat het om de resultaten. En Louis van Gaal die boekt met Nederland wel die resultaten. Dus daar moeten we ook gewoon op in gaan zetten en daar moeten we van uitgaan. Hij zegt dus, we moeten waakzaam zijn, maar die fans die zien het wel gebeuren. En ja, hoe dan ook, hoe je het ook went of keert, het is voor Amerika en voor Nederland alles of niets vanmiddag. Ja, zijn zij wel lekker fit? Craig Berhalter, de bondscoach, die verklapte dat hij eerder deze week ook met griepverschijnselen kampte. Maar dat iedereen nu weer fit lijkt te zijn. Ja. En kunnen ze hard zingen, die Amerikaanse fans, of komen er makkelijk overheen? Nou, tot nu toe, ik moet zeggen, ik heb er nog niet heel veel van gehoord, de Amerikaanse fans. Dus ik ga vanmiddag even extra goed opletten hoe dat gaat. Maar het zijn vooral de Zuid-Amerikanen die, die maken hier de sfeer. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Hey, je zei net, de opstellingen moeten we nog even afwachten. Heb jij al iets gehoord? Is er al iets losgelaten? Ja, het lijkt er wel op dat Van Gaal straks start met hetzelfde basiselftal als in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Dus dat zal met een spitsenduo van Depay en Gakpo zijn. En dan een middenveld van Klaassen, De Roon en Frenkie de Jong. Dus hij heeft de laatste wedstrijd wel echt geboetseerd aan dat ideale elftal voor hem dan. En die moeten het dan gaan doen vanmiddag tegen de USA. En hopelijk komt hij ommekeer in het spel van Oranje dan ook. En gaan we van Oranje genieten. Waar dat misschien de afgelopen wedstrijden nog niet helemaal is gebeurd in Nederland. Hopen we allemaal. Dankjewel voor verslaggever Eline de Zeeuw. Om 4:00 vanmiddag dus begint die wedstrijd. En dit was het Radio 1 Journaal alweer voor deze zaterdagochtend. Zometeen hier een nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Bram Vermeulen zitten daarvoor klaar. Eerst krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. En ik wens u een heel fijn weekend. Heb jij een eigen zaak? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval deuren dicht te houden waar dat kan, om zo min mogelijk warmte te verliezen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl/bedrijven. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Ik hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio.